बिग मैक्स दुनिया का सबसे महान जासूस। लेखक किन प्लैट। चित्र रॉबर्ट लोप शायर। अनुवाद विदूषक। पार्श्वस्वर रेणु शर्मा। बिग मैक्स दुनिया का सबसे महान जासूस था, यह बात हर कोई जानता था। पूका पूका के राजा को यह पता था। उन्होंने बिग मैक्स को फ़ोन करके बुलाया। जल्दी आओ, राजा चिल्लाए, किसी ने जंबो मेरा इनामी हाथी चुरा लिया है। चिंता ना करें, मैं जल्दी आऊँगा और मैं आपके हाथी को ढूँढ निकालूँगा। क्या तुम हवाई जहाज़ या फिर नाव से आओगे, राजा ने पूछा। अपने छाते से, बिग मैक्स ने कहा। फिर बिग मैक्स ने गहरी सांस ली और अपने छाते में फूंक मारी। छाता हवा से भर गया। बिग मैक्स आसमान में उड़ गया। रास्ते में उसे कुछ पक्षी मिले। हम सर्दियां आने से पहले दक्षिण की ओर उड़ रहे हैं, तुम यहाँ आकाश में क्या कर रहे हो, पक्षियों ने पूछा। मैं एक खोए हुए हाथी की तलाश कर रहा हूँ, बिग मैक्स ने कहा। तुम उसे यहाँ नहीं पाओगे, पक्षियों में से एक ने कहा, लेकिन बेझिझक इधर उधर ज़रूर देखो। धन्यवाद, बिग मैक्स ने कहा। वे एक जहाज़ के ऊपर से उड़े। मुझे कुछ जलने की गंध आ रही है, बिग मैक्स ने कहा। क्षमा करें, हम आपकी उसमें कोई मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पक्षी गंध नहीं सूंघ सकते, पक्षियों ने कहा। बिग मैक्स जहाज़ के नीचे उड़ा। उसने कप्तान से बात की। माफ़ करें, बिग मैक्स ने कप्तान से कहा, मुझे कुछ जलने की गंध आ रही है। कप्तान हंसा। देखो, वो चिमनी से निकलते हुए धुएं की गंध है। नहीं, वो धुआं आपकी जेब से निकल रहा है, बिग मैक्स ने कहा। मेरा पाइप, कैप्टन चिल्लाया। कैप्टन ने तुरंत जलते पाइप को अपनी जेब से बाहर निकाला। मैं भूल गया कि मेरा पाइप अभी भी जल रहा था। तुम वाकई में एक महान जासूस हो। मैं एक अच्छा जासूस बनने की कोशिश करता हूँ, बिग मैक्स ने कहा। फिर बिग मैक्स उड़ गया। तभी बारिश शुरू हुई। यह एक अच्छी बात है कि मैं छाते से यात्रा करता हूँ, बिग मैक्स ने कहा। पूका पूका के पास पहुँचने के बाद बिग मैक्स नीचे उतरा। वहाँ राजा उसका इंतज़ार कर रहा था। यह यात्रा करने का कितना शानदार तरीका है, राजा ने कहा। इसी की बदौलत मैं यहाँ पहुँचा हूँ, बिग मैक्स ने कहा। राजा बिग मैक्स को अपने महल में ले गया। अगर तुम जंबो को ढूंढ लोगे तो मैं तुम्हें अपनी सब धन दौलत दे दूंगा, राजा ने कहा। मैं आपके हाथी को ज़रूर ढूंढ लूंगा। राजा ने बिग मैक्स को माणिकों से भरा एक कमरा दिखाया। उसने बिग मैक्स को पन्नों से भरा एक कमरा दिखाया। उसने उसे सोने से भरा एक कमरा दिखाया। क्या तुम्हारी फीस बहुत ज़्यादा है, राजा ने पूछा। इतनी ज़्यादा भी नहीं, बिग मैक्स ने कहा। आपके जंबो को कौन चुराना चाहेगा? हर कोई, क्योंकि जंबो दुनिया का सबसे अच्छा हाथी है, राजा ने कहा। जंबो की उम्र कितनी है? वह कल 4 साल का हो जाएगा। अच्छा, बिग मैक्स ने कहा। क्या यह कोई सुराग है, राजा ने पूछा। हम देखेंगे, बिग मैक्स ने कहा। क्या जंबो यहाँ पर खुश था? वह यहाँ बहुत खुश था, 1 हफ्ते पहले तक। फिर क्या हुआ? फिर जंबो उदास हो गया। जब से वो मेरे पास आया तब से वह पहली बार उदास हुआ, राजा ने कहा। आप उसे कब लाए? लगभग 1 साल पहले। मुझे वहाँ ले चलें जहाँ आपने आखिरी बार जंबो को देखा था, राजा उसे बाहर ले गया। उन्होंने गेट पर लगा एक ताला खोला। यहाँ पर, इस आंगन में, राजा ने कहा। बिग मैक्स ने चारों ओर देखा। उसने ऊंची दीवारों की ओर देखा। हाथी दीवारों पर नहीं चढ़ सकते, बिग मैक्स ने कहा। बिग मैक्स ने गेट की तरफ देखा। क्या गेट बंद था? हाँ, और मेरे पास ही उसकी एकमात्र चाबी थी। हाथी ताला नहीं खोल सकता, बिग मैक्स ने कहा। बिग मैक्स ने ज़मीन की तरफ देखा। जंबो चोरी नहीं हुआ, उसने कहा। तुम्हें यह कैसे पता? राजा ने पूछा। जंबो के अलावा वहाँ किसी और के पैरों के निशान नहीं हैं, बिग मैक्स ने कहा। तो वो बाहर कैसे गया होगा? राजा ने पूछा। हम देखेंगे। मुझे एक सुराग दिख रहा है। ज़मीन गीली है। क्या बारिश हुई थी? पूका पूका में हमेशा ही बारिश होती है। शायद तुम इतने अच्छे जासूस नहीं हो। हम देखेंगे, बिग मैक्स ने कहा। बहुत गर्मी थी। बिग मैक्स सोचने के लिए बैठ गया। कितना बढ़िया आइडिया है, गर्म दिनों में बैठने के लिए बर्फ़ की कुर्सी, उसने कहा। जंबो को भी बर्फ पर बैठना पसंद था, राजा ने कहा। इसलिए मैं यहाँ हमेशा बहुत सारी बर्फ़ की सीलियाँ रखवाता था। लेकिन मुझे बहुत बर्फ़ नहीं दिख रही है, बिग मैक्स ने कहा। यहाँ सिर्फ कुछ छोटे छोटे टुकड़े ही हैं। बिग मैक्स ने नीचे देखा। वह ज़मीन पर बैठा था। यहाँ बर्फ़ बहुत तेज़ी से पिघलती है, बिग मैक्स ने कहा। दीवार के दूसरी तरफ क्या है? वहाँ एक ऊंची पहाड़ी है, राजा ने कहा। यस, अब मुझे पता है कि जंबो ने कैसे पलायन किया होगा। हमें दीवार के बाहर देखना चाहिए। जल्दी करें, बिग मैक्स ने कहा। वे दीवार के बाहर जल्दी से गए। वे पहाड़ी से नीचे जल्दी से उतरे। यस, मैं सही था। ज़रा देखें, यहाँ कुछ निशान हैं। तुम सही हो, राजा ने कहा। ये जंबो के पैरों के निशान हो सकते हैं। हमें उसके पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए, बिग मैक्स ने कहा। वे पद चिन्हों का अनुसरण करते रहे। अगर हमें पता चल जाए कि जंबो कहाँ गया है, तो हमको यह भी पता चलेगा कि वह क्यों गया था। मैं समझ गया, राजा ने कहा। हाँ, बिग मैक्स ने कहा। एक और सुराग देखें। मुझे कुछ आंसू दिखाई दे रहे हैं। राजा ने सुराग देखा। मुझे नहीं पता कि जंबो इतना दुखी क्यों था। हम देखेंगे, बिग मैक्स ने कहा। अगर हम जान गए कि जंबो क्यों गया, तो हम यह भी जान पाएंगे कि वह कहाँ गया होगा, बिग मैक्स ने कहा। मैं समझ गया, तुम एक महान जासूस हो, राजा ने कहा। देखना और सोचना, यही तरीका है किसी समस्या को सुलझाने का, बिग मैक्स ने कहा। उन्होंने पद चिन्हों का अनुसरण किया। उन्होंने आंसुओं का भी अनुसरण किया। वे पूरी रात चले। वे अगले दिन भी चले। निशान ऊपर की ओर जा रहा था। वे उसका अनुसरण करते रहे। अचानक बिग मैक्स रुक गया। रुको, कुछ गड़बड़ है। हम गलत रास्ते पर चल रहे हैं। जल्दी करो। वे पहाड़ी से नीचे उतरे। वे जल्दी से चले। फिर उन्होंने एक तेज़ आवाज़ सुनी। आह! वह क्या था? राजा ने पूछा। ठीक है, ज़रा सोचें। वह हाथी नहीं था। हाथियों की आवाज़ ऐसी नहीं होती। वे आह नहीं कहते, बिग मैक्स ने कहा। जैसा मैंने सोचा था, वे हाथी के आंसू भी नहीं थे। वे मगरमच्छ के आंसू थे। मगरमच्छ के आंसू हाथी के आंसू से बड़े होते हैं। ज़रा सोचते हैं, इस रास्ते पर लंबे तीखे सफ़ेद दांत हैं, बिग मैक्स ने कहा। उसकी जीभ लंबी लाल है। उसके हाथी के आंसू नहीं, बल्कि मगरमच्छ के आंसू हैं। तो निश्चित रूप से वो एक मगरमच्छ ही होगा। मैं सही था, वो मगरमच्छ निकला। आप खुद ही देख लें, बिग मैक्स ने कहा। मैं तुम्हारी बात पर यकीन करता हूँ। यह अच्छी बात है कि मैं छाता लेकर आया था। यह कहकर बिग मैक्स ने खुला हुआ छाता मगरमच्छ के मुंह में फंसा दिया। अब वह मुझे काट नहीं सकता। बिग मैक्स ने मगरमच्छ को पानी में धकेल दिया। फिर उसने अपना छाता निकाला। तुमने उस गलत सुराग से मुझे लगभग बेवकूफ बना दिया था, उसने मगरमच्छ से कहा। मुझे बहुत खेद है, मगरमच्छ ने कहा, और तुरंत उसकी आंख से एक बड़ा आंसू टपक पड़ा। देखो वह रो रहा है, इसका मतलब है कि मगरमच्छ खेद व्यक्त कर रहा है, राजा ने कहा। बिल्कुल नहीं, मगरमच्छ के आंसू किसी को भी मूर्ख बना सकते हैं, बिग मैक्स ने कहा। वह इसलिए रो रहा है क्योंकि हम उसका रात का भोजन नहीं बने। मुझे उसकी याद मत दिलाओ, मगरमच्छ ने कहा। उसके बाद वह कुछ और रोया। बिग मैक्स और राजा सही रास्ते पर वापस चले गए। वे जंगल से होकर चले। उन्होंने बहुत शोर सुना। शोर और तेज होता गया। ज़मीन हिलने लगी, पेड़ हिलने लगे। बिग मैक्स और पूका पूका का राजा भी पूरी तरह हिल गए। हमें कहीं छिपना चाहिए, राजा ने कहा। यह एक भयानक भूकंप है। नहीं, वह कोई भूकंप नहीं है, वो एक पार्टी है, मैक्स ने कहा। एक पार्टी? राजा ने पूछा। हाथियों की पार्टी, उसने पेड़ों के बीच से इशारा किया। देखें, वहाँ पर बहुत सारे हाथी थे। सभी हाथी नाच रहे थे। वे इतनी ज़ोर से नाच रहे थे कि ज़मीन हिल रही थी। देखो उसमें जंबो भी है, राजा ने कहा। मैं उसे देख सकता हूँ, वह भी नाच रहा है, बिग मैक्स मुस्कुराया। चलो एक और मामला सुलझ गया, उसने कहा। यह जंबो के जन्मदिन की पार्टी है। वो जन्मदिन की पार्टी के लिए वहाँ गया था, अपना जन्मदिन अपने परिवार के साथ बिताने के लिए, बिग मैक्स ने कहा। राजा दौड़कर जंबो के पास गया। जन्मदिन मुबारक हो जंबो, राजा ने कहा। आपने मुझे कैसे ढूंढा? जंबो ने पूछा। यह सवाल बिग मैक्स से पूछो, राजा ने कहा। हमने तुम्हारा पीछा किया ताकि पता लगा सकें कि तुम कहाँ गए थे और क्यों गए थे, बिग मैक्स ने कहा। मैं अभी भी यह जानना चाहता हूँ कि वो वहाँ से कैसे बाहर निकला, राजा ने कहा। वहाँ पर बर्फ की सिल्लियाँ थीं। जंबो ने बर्फ की सिल्लियों को एक के ऊपर एक रखा। उसने बर्फ़ की सिल्लियों की सीढ़ी बनाई। उसने पहले तो मुझे बेवकूफ़ बनाया क्योंकि वहाँ कोई सीढ़ियाँ नहीं दिख रही थीं। वहाँ केवल कुछ पिघलती हुई बर्फ़ थी। जंबो बर्फ़ की सीढ़ियों पर चढ़ा। फिर वह दीवार के पार चला गया। दीवार के पीछे एक ऊंची पहाड़ी थी। वह पहाड़ी से नीचे उतरा। हाँ, मैंने ऐसा ही किया, जंबो ने कहा। अब मुझे पता है कि तुम कैसे गए थे। अब मुझे पता है कि तुम कहाँ गए थे। अब मुझे पता है कि तुम क्यों गए थे, राजा ने कहा। पर मुझे यह नहीं पता था कि जन्मदिन की पार्टी इतनी महत्वपूर्ण होती है। हाथियों के लिए जन्मदिन की पार्टी बेहद महत्वपूर्ण होती है। हाथी एक साथ रहना पसंद करते हैं, खासकर जन्मदिन पर, बिग मैक्स ने कहा। मुझे खेद है कि मुझे यह नहीं पता था, पूका पूका के राजा ने कहा। अगले साल मैं तुम्हारे पूरे परिवार को महल में जन्मदिन की पार्टी में आमंत्रित करूंगा। इस तरह हम सब एक साथ जन्मदिन का जश्न मना पाएंगे। तुम बहुत बढ़िया जासूस हो, राजा ने बिग मैक्स से कहा। जंबो को खोजने के इनाम के तौर पर तुम मेरे खजाने में से कुछ भी ले सकते हो। अगर तुम्हें कोई आपत्ति न हो, मैं जंबो के जन्मदिन के केक का एक टुकड़ा लेना पसंद करूंगा, बिग मैक्स ने कहा। मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है, राजा ने कहा। जंबो ने बिग मैक्स और राजा को केक के टुकड़े दिए। वाह, कितना बढ़िया केक है, राजा ने कहा। फिर उसने एक और टुकड़ा खाया और फिर एक और। ज़्यादा मत खाओ, जंबो ने कहा, नहीं तो मैं आपको वापस पूका पूका नहीं ले जा पाऊंगा। फिर राजा ने केक खाना बंद कर दिया। जन्मदिन मुबारक हो जंबो, राजा ने कहा। जन्मदिन मुबारक हो जंबो, जंबो के परिवार ने कहा। जन्मदिन मुबारक हो जंबो, बिग मैक्स ने कहा। फिर उसने एक गहरी सांस ली। उसने अपनी छतरी में फूंक मारी। अलविदा, बिग मैक्स, दुनिया का सबसे महान जासूस ने कहा।